1, 2, 3. गुलजार के गीतों में जब यो यो हनी सिंह घुस गया तो रायता फैल गया, के रायता फैल गया, के रायता फैल गया, फैल गया रायता फैल गया. डू दैट थिंग. हंगा सॉरी. आज लंच ब्रेक में रायते का एक ऐसा लेना, एक मस्त डोंगा सा, एक डोंगा लेना और उसको टेबल को जैसे टाल देना, उल्टा कर देना, फिर हाथ से ऐसे फैला देना. तो वो जो फीलिंग आई ना, वो वाली फीलिंग गंदी सी कि मैं क्या कर रहा हूँ बट अच्छा लग रहा है, वो होता है रायता फैल गया. अच्छा तो रायता फैल गया, जैसे आपने बोला कि मतलब ये रायता फैल गया यार, पर ऐसे भी तो तेरे रायता फैल गया यार, दो टाइप का हो सकता है. तो एक्चुअली रायता फैल गया इज लाइक वेरी यू नो लाइक what should I say? It's a very why am I not finding words today? Bahut sare nahi main bolta hu aaj kab raita phaila. Yahan pe ek ladka wo parchi leke aise aise kuch kar raha tha aur fir Alia ne kuch aisa comment mara tha usko, usko bolte raita phail gaya. Sab le lo uska, wo aise hila raha hai wahan se, de do uska, le do. Sorry wo paper hila raha hai, de do. सैंडल को सेक्सी बुलाया था और आप बहुत फेमस हो गए हो अभी ट्विटर पे. मेरी सैंडल लागे सेक्सी. सेक्सी भी नहीं बोला था तूने, सेक्सी बोला था. सेक्सी के अंदर फीलिंग होती है ज्यादा, सेक्सी. सर आपका तो नाम है शानदार. हमने अपना नाम नहीं डाला है, आप बोल रहे हो आपका नाम डाल दो. एक काम करो, आप पूरा फैमिली ट्री का ही भेज दो, हम लोग साइड में ऐसा टिकर रन करते रहेंगे. फादर ऑफ, सन ऑफ, दादा ऑफ, परदादा ऑफ, राजा महाराजाओं के भी नाम आ जाएंगे वहां पे. सर ये इवेंट ही हमने बोला है दैट द मीडिया इज गोइंग टू डिसाइड, इससे ज्यादा क्रेडिट आपको क्यों चाहिए? हमारा भी एंड क्रेडिट में नाम आता है. डायरेक्टर ने अपना नाम नहीं डाला है, आपको नाम डाल. बट आप हमारे दिल में हो, हमने डाल दिया है नाम. वाह देखो ऐसी हीरोइन जो ना, बड़ा सही डायलॉग. 1, 2, 3. गुलजार के गीतों में जब यो यो हनी सिंह घुस गया तो रायता फैल गया, के रायता फैल गया, के रायता फैल गया, फैल गया रायता फैल गया. उसका मतलब ये है कि दो बहुत अलग अलग जॉनर्स हैं. गुलजार साहब का एक क्लासिक जॉनर है, हनी सिंह का एक एकदम आउटस्टैंडिंगली पॉपुलर पार्टी जॉनर है. तो जब ये बहुत ही अपोजिंग जॉनर्स को आप साथ में मिला देते हो तो ऐसा लगता है जैसे रायता फैल गया. ऐसे एनर्जी कहाँ से लाते, कहाँ से लाते हो तुम शायद? ये मेरे पास ये रिचार्ज बैटरी है जो इस पूरे प्रमोशन में मुझे जब भी चार्ज की जरूरत होती है मुझे ऐसे टच कर देती थी, मैं रिचार्ज हो जाता हूँ. तो बस इसके पास एनर्जी की कमी नहीं है, ये एनर्जी का भंडार है. और तो मेरी एनर्जी का कारण है आलिया भट्ट. ओके शाहिद एंड आलिया, आप लोग रायता फैलाने में काफी माहिर हैं. वेल रायता फैलाने में आप लोग काफी माहिर हैं और यू नो यू गाइस आर फूडी पर्सन. लेकिन आप लोग फूडी पर्सनल, फूडी पर्सन, या फूडी पर्सन, फूडी पर्सन, या वी गाइस आर फूडी पर्सन. वी गाइस आर फूडी पर्सन. यू आर नॉट फूडी पर्सन, यू आर ड्रिंकी पर्सन. टू मच ड्रिंकी लास्ट नाइट बेबी. फूडी इज आल्सो देयर आउटसाइड, अदरवाइज यू गेट एसिडिटी. शाहिद एंड आलिया, आप लोग की पर्सनालिटी काफी शानदार है, इस शानदार पर्सनालिटी का शानदार राज क्या है? फूडी पर्सन, योर शानदार पर्सनालिटी ड्रिंकी पर्सन. इस शानदार रायतों को आपने सर इंडिया के अलावा कहां कहां पर फैलाया? किसके अलावा? इंडिया के अलावा कहां कहां रायता फैलाया? अरे फिलहाल तो ये कमरे में ही फैला रहे हैं. आप लोग डिसाइड करोगे ये फैलाएंगे वो फैलाए तो दुनिया को दिखाएंगे. कहां कहां फैलाने तक का विचार है सर आपका? पूरे यूनिवर्स में फैलाएंगे. आउटर स्पेस में रायता भेज दिया हम लोगों ने, धीरे धीरे डब्बे खोलेंगे. कल परसों आप देखोगे स्काई में ऐसा रायता फ्लोट हो रहा है. खुद का जब आप मजाक उड़ाती हैं तो आप उसको स्पोर्टिंगली लेती हैं, जब बट मीडिया आप जब आपसे सवाल पूछती तो आप थोड़ा चिढ़ जाती हैं. कभी नहीं चिढ़ी हूँ मैं, मतलब एक साल से वो ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं. एक हर रोज मैं हंस के जवाब देती हूँ. आई हैव नेवर एवर गॉटन इरिटेटेड. आप पूछ लो एक बार फिर से. पूछो पूछो पूछो. मैं बस बोर हो गई हूँ ऑनेस्टली उस सवाल से, बट अदरवाइज आई डोंट गेट इरिटेटेड. देयर इज नथिंग टू गेट इरिटेटेड अबाउट. मैं अब यहाँ पे स्टेज पे कह रही हूँ, ये जोक्स की वजह से मेरी पॉपुलरिटी बढ़ गई है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस जोक्स. थैंक यू. सिंगापुर में मेरे जोक्स रुक पड़ रहे हैं. ओके हाय. हां शायद आई ऑलवेज रेस्क्यू यू, टुडे यू रेस्क्यू मी. चलो मैं ऐसे आगे खड़ा हो जाता हूँ. कौन सिद्धार्थ भाई, कौन है ये सिद्धार्थ? हम नहीं जानते किसी सिद्धार्थ को. न्यूजीलैंड में तो हम डेफिनेटली किसी सिद्धार्थ को नहीं जानते भाई. For more, log on to biscuit.com.